Muziekliefhebbers, opgelet. In de Westerstraat 121 vind je Muziekcentrum Koster. Dat is het centrum voor de verkoop van muziekinstrumenten zoals Yamaha-orgels, Hohner piano's, synthesizers, gitaren, versterkers en nog veel meer. Ook vele gereviseerde piano's vanaf 1700 gulden. Maar Koster is niet alleen het centrum voor instrumenten. Ook voor lessen in orgel, piano, drum, gitaar en dwarsfluit. De echte muziekliefhebber gaat dus naar Muziekcentrum Koster. Westerstraat 121 in Enkhuizen. Telefoon 02280 15440.